دوباری عاشق زار خیش را گر بکشی چه غم خوری، گر بکشی بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. یا در میان مقصود های جای گله نیست، جای گله نیست، چون تو هستی همه هست جانا. 去， 一朝的来去，他走呀，走不得好。زین به نظری به این گدای اسب دهان خوشی دل فریبی و جمال داری همه جز وفا داری همه جز وفا خدا یز بده که نداشت هیچ سودم تو بهی از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی و از دل که فرو گذاشت زودم تو بهی از دیده که نقش تو نمودم تو بهی دیدم همه را و آزمودم دیدم همه را و آزمودم تو بهی از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی و از دل که فرو گذاش زودم تو بهی یا زاندم که افتاد بران یار دیدم شد بهره‌ور ز دولت دیدار دیدم با جلوه جمال تو ای نوبهار حسن با جلوه جمال تو ای نوبهار حسن شد بی‌نیاز از گل و گلزار دیدم آیم ز شوق بر سر راهت هزار بار تا افتد به روی تو یک بار دیدم از طره تو و دل خود یاد می کنم هر جا فتد به مرغ گرفتار دیدم Thank you. کنی به کار من، جان منی و یار من، پیش که دو همیشه شاد و همیشه خوش باشید.